Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta yine Münir Evet, Dikar'da. Geçen hafta yaptığımız anonsdaki gibi tekrarlıyoruz. Bir American Oriented Rock programı olacak. Aynen. Yumuşak bir program olacak. Haftaya Led Zeppelin programımızda ama bak da... şöyle bir anekdot da vereyim. Mesela gelmeden önce şeye baktım ben. Bu ay yaklaşık 200 tane albüm geçmiş elimize. Hani çalınabilecek şeylerin içinde. Onların 110 tanesini çöpe attım ben komple. Hiç dinlenecek gibi değil. 90 tanesini dinlenebilir düzeye ayırmışım. Onlardan da 40 tanesi çalınabilir radyoda diye ayıklamışım. Yani 5'te 1 radyoyu bulabiliyor. Evet, aynen. Yani şöyle söyleyeyim, bu programda çaldıklarımız ve öncekinde çaldıklarımız ve şu anda iki tane daha neredeyse bu kalitede çalabileceğimiz American Oriented Rock programı var. Gerçekten çok zor geçiyor elimize. Evet. Yani çok kolay değil ama bu ara American Oriented Rock albümleri patlama var. Öteki iki programı da daha sonrası için seyredeceğiz. Evet, ama çok kötü kayıtlar yapıyorlar müzisyenler. Gerçekten hani neredeyse 1960'ların 70'lerin kayıtlarını yapıp yeniden... Nasıl stüdyoda onu kaydediyorsun da Ömer, albüm diye çıkartıyorsun bilemiyorum yani, ama. Bu konunun finansmanı oldukça zor. Abi yani, artık finansmana ben inanmam. Artık ona da inanmıyorum. Yok. Evde aynen. Ne biçim albümler çıkıyor diyorsun. Aynen. Evde gerçekten bu işi bilen adam düzgün albüm o zaman kaydeder. O zaman şöyle söyleyeyim, bunlar paralarıyla rezil oluyorlar belki de. Gidiyorlar iyi olmayan... Duymuyor musun? Çıkarma albümü. Mühendislerle. Yani çıkarmazsın, bir daha denersin. Evet. Gerçekten çok kötü Cemil. Dinlenecek gibi değil yani. Yani artık şeye geçiyoruz yani. Ben hani parça iyi olsa da kayıt kalitesi kötü olunca dinlemiyorsun. Yani evet. Bu bir grup için çok kötü bir şey. Evet, yazık yani, şarkı gidiyor arada. Yani imaj her şey, susuzluk hiçbir şey muhabbeti. Onun gibi olduğu da. Evet, bir American Oriented Rock programını yaparız da ilk grup İsveç'ten tabii olmaz canım, mı? Tabii canım, tabii yani. Zaten biz bir program yaparız da İsveçli grup olmaz mı? Olmaz mı? Aynen öyle. Bukalemun gibiler. Aynen, her taraftan. Değişik renklerle ve her türde çıkıyorlar. Aynen. İşte Higher Ground onlardan biri. 2009 yılında 13 şarkılık albümlerini yayınlamışlar. Aslında 94 kuruluşlu bir grup. Evet. Yani çok eski bir grup. Ve tekrar şey yapıyorlar, orijinal şeyle, kadroyla karşılaştılar. 2009'daki 13 şarkılık albümde ilk ve tek albümleri remix ve yapmışlar ve tekrar piyasaya sürmüşler onu. Yani Stage Dolls'a bana çok benzetiyorum ben bu. Stage Dolls bu tarzda gerçekten aklıma hep evet. Gelen grup. Yalnızca burada tabii ki Peter Lindbergh solist çok çok daha kuvvetli Stage Dolls'daki vokalden. Yani çünkü Stage Dolls bir trio. Aynen. Ve yani olay daha festif giderken burada birazcık daha hani vokalistin nasıl diyeyim, daha ağdalı sesi ve daha ortalığı doldurması nedeniyle müzik birazcık daha ciddileşiyor. Evet, aynen. Ya yani öyle eğlence müziğinden çıkıyor Stage Dolls'un yaptığı. Evet, buna tam anlamıyla AOR diyebiliriz. İşte biraz Toto'yu hatırlatıyor. Biraz Radioactive, Fergie Frederickson demişim. Yani o taraftaki American Oriented Rock pek bulunmayan American Oriented Rock'ı hatırlatıyor. Yani Frontiers şirketinin çıkardığı, son dönemdeki çıkardığı müzik tarzı bu. Frontiers zaten şeyi çok iyi yakalıyor. Eskide evet. Kalmış grupları tekrar toplayıp. Frontiers'in en büyük sıkıntısı, daha önceki programlarda birkaç programdır onun hakkında konuşmamıştık. Belli kadroları sürekli pişirip. İşte bu Alessandro Del Vecchio ile beraber getirmesi, ki bu programda da öyle bir grubumuz var. Alessandro'nun desteğiyle Three Lions. Bence Alessandro çalmayalım. Evet, değil mi? Yani Alessandro Del Vecchio. Mesela ben yıllar önce stüdyolarda çalışıyordum. Yani kaç yılı, 98 falan herhalde, yani o kadar eski. O zaman biz mesela Metallica çalan gruplardan gına gelmişti. Stüdyonun kapısına Metallica çalmak yasaktır şeyi yazıyor. Ama 98'de de artık. Herifler işte tam load reload'dan sonra artık abi ortada kasıp kavuruyor. Yani sana şöyle söyleyeyim, 10 gruptan 9'u Metallica'mı çalar işte. Ve çalamaz. Evet, tamam. Yani, çalamaz kısmından biz zaten abi, çalana bir şey denmiyor da çalamayan kısımdan başladığımız için öyle yazıyorduk. Bu programda da onu yapalım bence. Evet, Alessandro Del Vecchio çalınmaz. Higher Ground'un Gravity albümünden Missing You'la programımıza girişi evet. yapıyoruz. Dinleyelim. Cage the ambition I used to feel inside, feel inside. Where did that desire go? That ran coursing through my veins. Yeah, is it lost and nowhere to be found, or is it vanished with a dream between you and me? It doesn't matter what became of us. I might be missing. Too. I miss your kisses too, yeah. Yeah, I do. Oh, yeah. What have become of my energy that never seemed to end? So, how am I supposed to absorb it all again? Well, there's no time to waste, no time to waste. What's left of my life together? I share a fortune and fame. Yeah, baby, reflecting back on these better days, so bittersweet, but it's you and me. It doesn't matter what became of us. I might be missing you when you're gone. In every dream that I still have of us, I miss your kisses too. It doesn't matter what became of us. I might be missing you when you're gone. In every dream that I still have of us, I miss your kisses too. Yeah, I really need to find it, and I try so hard to rewind it. There's no use in denying who lies behind it. Keep it together, can't keep it together, can't keep it together. It doesn't matter what became of us, I might be missing you when you're gone. In every dream that I still have of us, I miss your kisses too. Evet, sırada süper bir ses. Yani gerçekten biz bu programı hazırlarken herhalde en güzel seslerden biri bu programda diye şey yaptık. Jim G. Dehet'miş arkadaşın adı. Alien grubunun vokalisti. Evet. İyi bir tenor, ve değişik bir evet, şeyi gırtlak. Var. Gırtlağı puslu var. Bir gırtlak evet. Ve tenor. Yani evet. Bu ender. Yani ender bir ses ve düzgün söylüyor. Evet. Yani şey yapmıyor. Detone değil. Hayır. Detoneliği geçtim artık. Zaten detone olmuyorlar da. Yani böyle kötü melodiler kullanmıyor yani. Her evet. Şeyi yerli yerinde ve uzatmaları da iyi. Yani artık detone olan duyuyor muyuz? Yok. Zaten çalmıyoruz da. Yani hani çıkmıyor. O da çıkmıyor da. Hayır yani örneğin Journey, Asia, Loverboy, Foreigner, Toto ve böyle gruplar. Yani bunlar Amerika'nın da sağlam gruplarıdır ve iyi vokalistleri olan evet. Gruplar. Bütün ya bu tarzı. Artık zaten neredeyse müzik şeye geçti. Hani geçen de bir stajyer çocuk vardı, onunla da konuştuk. O da müzisyen. Abi diyor, artık kulak dediğimiz şey yaratıcılığa geçti. Yani artık kulağı eğitmek diye bir şey kalmadı. Herkes eğitilmiş kulakla doğuyor ve yaşıyor. Evet, bir de genle de geçtiği için bu. Sürekli şey değil mi? Evet, evet evet. Zaten herkes müzik de dinliyor yaşamın içerisinde. Gerçekten yani kulak şeye oturdu yani, insanların kulağı. Artık onu eğitmekle uğraşmıyorlar. Evet. Ya yani ondan sonrası yaratıcılık. Yani kulak dediğimiz şey artık hani dikte etmeyi öğrenmekten çıktı tamamen. Yaratıcılığa döndü. Doğru söylüyorsun. Evet. Yani kesinlikle. Detonasyonu zaten kabul etmiyorsun aynen. Artık yani. İşte galiba Türk insanında bu, yani güzel bir genç çocukla konuşmuşsun da ben... Çok yani pop, zayıfız pop bu konuda Ömer. Geçiyorum. Ama bizim dinlediğimiz müzik tarzlarında yani Avrupa ve Amerika'da artık neredeyse detonasyon canlıda bile işte, tamam. Çok ama, nadir. Bu Amerika'da oluyor ama Avrupa'da oluyor evet. Dediğin gibi de. Yani, ben Türk müziği ama bir de yani etnik müzikler içerisinde baktığımızda bu şimdi Akdeniz bölgesi ve Asya bölgesine kaydıkça zaten ara sesler olduğu için detonasyon olmama ihtimali yok. Yok. Ama işte yani klasik batı müziğinde. Doğru söylüyorsun, dediğin gibi o kadar çok şey yapıyor ki. Evet evet ara yani. Ara melodi ve ara şeyler koyuyor ki. Neyse yani uzun popu konu... geçiyorum ama etnik müzikte zaten ara ses dediğimiz detonasyon bir ama ses. Ama şey konusunda sana %100 hak veriyorum. Yani gerçekten öyle bir bombalanıyoruz ki. Evet. Dediğin tertemiz. Gibi artık kulakta. Aynen. Yani o kadar müthiş ve o kadar doğru şeyler duyuyoruz ki. İyi mi kötü mü şüphe ya, ediyorum. Ya tabii o zaman da şey gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun evet, yani. Standartlara mahkum kalmak zorunda kalıyorsun. Düşünemiyorsun, çıkamıyorsun evet, dışına. Evet. Veyahut da dışına çıkan bir şey duyduğunda sana garip geliyor. Alien onlardan değil, son derece standart ama iyi bir vokalist. İyi bağladın. Vital Signs zamanının Survivor'ını biraz duymuşum. Evet. Ama bunun içinde bir What Goes Up diye bir şarkı da var. O da rock jazz arası. Yani adam her şeye yatıyor. Ama İsveçlilerin klasik şeyi bu. Yani gerçekten hani o şeyi evet. Ki cazda süperler biliyorsun. Evet, inanılmaz yani çok, üst düzeyler. Çok çok iyi caz şeyleri var. Müzisyenleri var. Tony yani, Borg'u da çok beğendim ben. Gitaristi de çok beğendim Ömer. Sen ne dersin bilmiyorum ama. Ya ben ama, grubu çok beğendim. Evet. Ki biz bu grubu biliyoruz. Dinledik birkaç şeyini ama bu albüm mü çok iyi olmuş? Bana bu kadar iyi şey... Daha önce çaldık. Evet. Yani ama bana benim aklımdan tamamen çıkmış. Şu ben anda şöyle yapıyorum. Her çok iyi geldi bana. Grubu hazırlarken bir geçmiş programlarımıza gidip bir bakıyorum bu arada. 25 seneye değil mi? 6 senelik ben şeyleri sürekli dizdiğimden orada bir aratıyorum gruplarda. Çalmış mıyız diye bakıyorum. Evet bir kere çalınmış Alien bu programda. Herhalde aklımda kalmamış ama yani ama gerçekten bu kalca. Evet, bu kaldı. Bu iyi. Bu iyi. Eternity iyi bir albüm. Aynen. Unbroken'da çalacağımız parça. Dinleyelim o zaman. Bayağı övdük, bakalım sizin hoşunuza gidecek mi? I'm Evet, şimdi Ellie'nin solistini çok benzettiğim bir vokalist tam arkasından geliyor, Steve Overland. Ama Steve Overland'in FM ayağı bu. Evet. FM'le devam ediyor. Jim Herhalde Kirkpatrick'le. İngiliz American Orient Track'ın en ünlü grubudur en diyelim. En ünlü grubudur. Doğru yani. Söylüyorsun. Yani bu tarz American Orient Track'ta FM gerçekten özellikle 91 yılında çıkardığı Taking It On The Streets, To The Streets. 89'daki Taffy Rap da çok ünlüdür. Bunlar 85'te mi kurulmuştu? Evet. O civarda. 80'lerin ortasıdır bu. Ya. Yani evet dedim. Yani yıl olarak değil de 80'lerin. Bulamadım da. 84. 84. 84. 1984'te kurulmuşlar. Çünkü ben 86'daki Indiscreet albümünü çok severek dinlediğimi hatırlıyorum 87'lerde. İşte Meatloaf'la turlamışlardı, evet. Almanya'da, ki Meatloaf da çok iyi gruptur ama onlardan da. Meatloaf'ın en son bilmem ne Teddy Bear diye bir albümünü çalmıştık da çok hiç beğenmedik mi? Ben beğenmemiştim. Aa. Beğenmemiştim. Birkaç parça çok iyiydi diye hatırlıyorum ya. İşte tamam abi, evet. Yani sevsin. Demek ama ki albüm olarak etkilemiş, artık. Seni etkilemiş ki yani ben olmamış falan deyip şey yaptım, kenara atmıştım onu. Neyse, FM'in bir EP'si çıktı şu anda, Futurama diye. Esas da FM şu ara çok aktif. 2013'te Rockville diye, Rockville 1 ve Rockville 2 diye bir double'ları çıktı. Şu anda yeni albüm hazırlığındalar, evet. Anladığım kadarıyla. Zaten yani bunlar Europe'la, Foreigner'la turluyorlar sürekli. İspanya, Portekiz, Hollanda, Almanya, bütün gezmişler Avrupa'yı geçen yıl. Hatta bu yıl içinde de devam etmiş turne. O nedenle çok aktifler. Sağlam power chordlarla, evet. AOR'ı ama pompalama. İngilizler gerçekten bu işi biliyorlar. Grubu yani, zaten yani İngilizler de bir, sen de kabul biliyor. Edersin beni söyleyeceğimi, Thunder vardır. Evet, tabii, yani tabii o. Yani Thunder'ın üstüne tanıma. Ya, evet. Yani Thunder yani o, bu American Orient değil, artık ona Melodic Hard Rock demek gerek. Tabii. Yani gerçekten türünün en iyilerinden biridir. FM de American Orient Track'ta türün iyilerinden. Evet. O nedenle de bu EP benim hoşuma gitti. Power chord işini seviyorum kardeşim. Ben bana Foreigner hatırlatıyor, Journey hatırlatıyor. Steve Overland'da harika vokal var. İşte Overland, Shadow Man, The Leather'dan tanıyacağımız. Zaten bu programda bir de onun şeyini çalacağız. Overland solo projesinden de bir şarkımız var. Devam edelim yolumuza. FM'in Futurama albümünden. But That's Good In You da parçaların adı. Dinleyelim. Good. good in you. Son iki programdaki şarkıları böyle alıp bir CD'ye basıp evet. arabada dinlemek var. Yani gerçekten aynen. örneğin şimdi sıradaki Ivo. Ivo da çok yetenekli. Zaten şöyle bir şeyle karşılaşıyorum bazen biliyor musun? Şimdi biz radyo programlarında çalıyoruz mesela. Klasik hard rock programlar yapıyoruz. Mesela şirketler klasik işte albüm çıkartıyorlar mesela. 2014'ün işte klasik albümü 1 diye çıkartıyorlar. Neredeyse %70'i biz çalmışız. Radyo programında çalmışız. Ha, onları güzel, koymuşlar. Güzel bir şey. Anladın mı? Hoşuma gitti. Yani şuradan da mesela 2014'ün American Oriented Rock şeyi çıkartırlarsa toplaması kesin bu gruplar olacaktır. Kesinlikle. Yani. Bir kere özellikle şu anda çalacağımız Ivo. Yani bu kaliteli bir adam belli yani. Ne i̇şte övdüm kendimi be. Efendim? Ne övdüm kendimi. Ay yo neden? Abi biz de şey yapmıyoruz ki. Yani adını olsun söyle. Olsun ya. İnsan kendini hani övmek de garip oluyor. Benim hoşuma giden ne oluyor biliyor musun? Kendini böyle övmek garip değil mi? Çok hoşuna gidiyor. Ömer övünüyor. Cemil dövünüyor gibi. Benim hoşuma giden daha çok yani bu tip böyle İsviçreli, şunlu bunlu adamları çıkarmaktan çok İsrailli, Polonyalı böyle evet, garip tabii, ülkelerden aynen, şeyler aynen. çalıyoruz. O çok hoşuma gidiyor evet, benim. Yani gerçekten aman Allah diyorum ya adamlara bak ne kadar güzel. Aa bir Sloven dinletiyoruz şu anda. Evet evet. Bir Sloven evet. grup. Aa ilginç. Ya onlar hoşuma gidiyor. Örneğin Emanuel Perilli değişik bir İtalyan adam tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ondan sonra bizim bir şey var. İsrailli. Evet gitarist. Gitarist. Çok çok iyi adam. Tabii. Yani gerçekten iyi beceriyor işi. Yani Deep Purple'da gitar çalar o adam. Diyorsun. Gelmedi bir türlü adı. Aklıma şey çok yaptı. Çok zor. Çok zor hatırlamam. Evet, bana bakma. Ama yani onlar örneğin benim için kazançtır. Ivo'da gerçekten iyi bir American Oriented Rock solisti. 14 yıl piyano dersi almış. Dolu dolu. 2002'den beridir de albüm çıkarıyor. All in All ilk albümünün adıymış. Closer var. Evet Closer var. Bir akustik gibi. Bir şey çıkarmış 2009'da ama şey var. Yani arka arkaya çıkarmıyor. Evet. Bir arada, ara var. Arada aralar var. Evet. Evet. Şimdi de kendi ismini verdiği Ivo albümü. Yani ne desek buna? Yani Gotthard'a tabii. beraber zaten turlamış. Çok benziyor Gotthard'a. Yani Gotthard'ın yaptığı müzik tamam o birazcık daha şey olayın melodik hard rock tarafında. Evet, ama yani bu American Oriented Rock olarak gerçekten o tınıları da tanıyor, şey yapıyor bir şekilde bünyesinde barındırıyor. Ivo iyi. Yani gerçekten sırada çalınacak şarkılar arasında iyi bir sırayla gidiyoruz. Çünkü bir sonraki Niva'da da Tony Niva'nın müthiş vokali var. Evet. Ivo iyi bir vokalist. Tony Niva iyi bir vokalist. Gene Steve Overland'a döneceğiz. Zaten program bu vokal gidiyor. Müziği. Evet. Yani hem ya, gitar gerçekten ama iyi. Vokal. Vokalist iyi o. Three Lions da çok çok kaliteli bir grup. Evet, Ivo'nun kendi ismini verdiği albümden What Are We Waiting For dinleyeceğimiz şarkı. Thank you. fire. The rich get richer while the poor are dying. But I am here with you, and I will see you through. Sırada Niva. Tony Niva'nın ismini verdiği proje. 94'te ilk No Capitulation. İsveçli bu da değil mi? İsveç. Tabii, tabii. İsveçli. 80'lerin ortasından. Evet. Ve adam 94'te Japonların Zero Corporation. Zero Corporation çok çok kaliteli bir şeydir. Ne derler? Plak şirketi. Plak şirketidir. Söyleyemedim, sen aldın. Yani Zero Corporation'dan albüm çıkarmış bir adam Tony Niva. Hatta o zamanlar Ian Hewland çalmış Europe'dan davulları. 2013'te Magnitude albümüyle programımıza konuk oldu. İlk defa çalıyoruz bunu. Evet. Ve gerçekten senin de dediğin gibi 87'de başlamış. İşte 2001'de Entrance albümü var. Ondan sonra durmuş. Neden bilmiyorum. 2011'de tekrar devreye giriyor. Ama zaten yani Niva şey, stüdyo elemanı aslında. Evet. Stüdyolarda çalışmış. Evet, evet. Yani sadece gibi, İsveç'te sadece vokalist değil yani. Anladığım kadarıyla miksajdan anlıyor, kayıt almaktan anlıyor. Biraz öyle bir becerisi de var. Last Autumn's Dream, Crystal evet, Blue, evet. Glory. Yani gerçekten şey yapmış. Adını söyle, bir sürü, örneğin Tony Harnell'i çok iyi tanıyor. Evet. Michael Erlandson'u. Erlandson da şey, Salute, Let, Love Over Control. Yani bunların hepsi programımızı dinleyen, dikkatli dinleyen şey dinleyicilerimize şey gelir, yabancı gelmez diye düşünüyorum. Ama biz Niva'yı kaçırmışız. Evet, Niva'nın işte herhalde Ömer 2001'den beri albüm yapmamış bu adam. Ama biz geriye dönük de çalıyoruz yani. İşte ama 2001'e kadar gitmiyoruz. Evet, abi. 2010'larda aynen. Duruyoruz genelde. Aynen, aynen. Yani ben sürekli 2010'u, 2010 işte zaten 6 yıllık bir programımız işte. 2007. O zaman N'ye gelince Niva programı yapalım. Kesinlikle. Kesinlikle bir N'de Niva programı. Ne komik olur. Nirvana yapalım. Kalp krizi geçiriyor şu an. Evet. Beni bir köşeye koyup programı kendi başına bitirebilirsin. Çünkü kendi elinle kafana kurşun yok, sıktın Mert'le yani. Yok, Mert'le Efkan'ı alacağım. Birlikte tamam yapacağız. Abi, sana da işkence yapacağız. Ben otururum aranızda, kafa sallarım. Yani... Heat, Eclipse, The Poodles, yani gerçekten bu tarzı yapan iyi İsveçli gruplar, onlar hatırlarsın birazcık daha işte bu işin glam tarafıdır. Evet, tabii. Niva daha şey, American Hard Rock, American Oriented Rock tarafı. Magnitude albümünden Never Too Late parçasının adı, dinleyelim. Baby, you're my wedding. sağlam gitar var vallahi. Evet evet. Yani öyle şeyli gitarist de şey. Üçlü. Roger Lundgren. Vay. Vay be. Lundgren. Lundgren nasıl okudun? Lundgren. İşte o J'yi Y diyor. Lundgren. Lundgren. Aman Ömer ya. Allah aşkına zaten şey ama gibi, tam İsveçli öğrenmiştim ya. Yani. İsveç, tam İsveç, öğreniyordum. Norveç isimleri ben görüyorum zaten. Adını okuyamadım diye geçiyorum. Bak ne güzel işte gelelim Overland'e bak. Evet. Christian Wolff, Mike Slammer ne kadar kolay isimler. Jay Shallon. Ki Hurricane grubunun davulcusudur. Hurricane'i de bilirsin şey Kelly Hansen vokalistiydi. Evet. Ondan sonra Foreigner de şu Foreigner. Anda vokalistlik yapıyor. Süper. Hatta orada Rudy Sarzo'nun da kardeşi evet. Gitaristlik yapardı. Neyse bir anda aklım bir şeye gitti. Hurricane iyi gruptu çünkü. Mike Slammer bütün gitarları çalıyor bu albümde. Ki Mike Slammer Steelhouse Lane'den tut Seventh Key. Yani gerçekten özellikle prodüksiyon ayağında müthiştir. Ama burada session müzisyenler çok var. Steve Newman var. Evet, evet. Bizonet kardeşler var. Evet. Yani Bizonetler de evet, şeyden evet. hatırlarız. Satriani'den hatırlarız. Tony yani, Mora onu hatırlayamadım ben nereden de ama klavyede de o varmış. Yok. O benim için bir şey ifade etmedi. Örneğin Christian Wolff lead gitarlar diyor. Hiç bilmiyorum. Ondan sonra evet. Basta Larry Antonino. Yani bunları tanımıyorum da. Yani Jay Shallon'u görmek hoşuma gitti. Çünkü gerçekten kaybolmuştu. İşte Escape Music ilkmiş. Overland'in arkasına sağlam o Halil Türk. Evet, değişik evet. bir adam. Sıkı bir şey oturtmuş. Müzisyen kadrosu oturtmuş. Ve güzel bir albüm yapmışlar. Epik. Sağlam gitarlar var. Zaten Mike Slammer olur da prodüksiyonda. Sağlam gitar olmaz mı? Bunun yanında bütün lead gitarlar Christian Wolff hiç Mike Slammer gitar çalmamış orada. Ama bunun yanında yani çok iyi American Oriented Track, çok iyi nasıl derler melodik hard rock şarkıları var. Overland o şey kalitesini sürdürüyor. 2008'deki Breakaway ve 2009'daki Diamond Dealer evet. kalitesini sürdürüyor. Evet, evet, aynen. Ama yani şeyi de görüyorum Overland'de artık dikkatle dağılmaya başlıyor yani Steve Overland'de. Yani şey var. Çünkü bir sürü projeye bir sürü şey yapıyor. Yani FM'le çalışıyor. İşte onun yanında. Ya bir FM'le çalışırken FM gibi albüm yapmak da zor değil mi? Shadow Man daha yeni 2 yıl önce albüm çıkardı. Dediğin gibi yani bunlar zor işler. Yani dikkati toplayıp da bu şeyi yapmak büyük bir ihtimalle şey desteği alıyor. Adını söyle işte bu Max Slammer örneğin bende iyi şarkı var diyor. Diğer müzisyenler de birkaç iyi şarkı getiriyorlar. Steve Overland de bunları yorumluyor gibi düşünüyorum. Çünkü bu kadar üretken olamazsın. Kalite de bayağı yüksek. Evet. Epic albümü Ready Ready'de parçaların adı bize de uydu. Overland. Evet. Seems like only last night when I hear those old songs play. Evet, sırada bir süper grup diyelim. Evet, iyi ki arkada yaptıklarımızı duymadı dinleyicilerimiz. Evet, Radio çok hoşumuza gitti. Bir de Rock on Rock şeyiyle yaptık. Evet, parodisiyle. Neden parodisi olsun efendim, yorum yapıyoruz orada. İkili üçlü sesler bastık. Tabii şu anda boğazı toparlamak için de... neyse ben Three Lions'a döneyim. Ten'den Greg Morgan ve evet. Vinnie Burns toplanmışlar, demişler ki biz bu işi bir de Three Lions ismi altında gidelim Frontiers'e pazarlayalım. Bize de bir tane güzel lead vokalist bulsun. Onda da Nigel Bailey de anladığım kadarıyla sen Frontiers'in beğendin olarak. Mi? Hayır. Beğenmedim vokali. Evet biraz şey. Bariton. Hayır bana müzik de çok yalan geldi. Ya müzik hadi bir nebze de vokal. Yani. Zaten yani American Oriental Track'ta ne kadar iyi bir müzik duyuyoruz. Yani ben bu orada kadar klavyeyi duyunca bir kere bir pirelendim. Aynen. Böyle Alessandro oldum. Ondan sonra açtım kapağı baktım. Alessandro'dan sonra Del Vecchio yazıyordu. Yani onun için yani diyorum şey, bu kadar klavye. Zaten Alessandro Del Vecchio diye bağırıyordu. Bir de albüm yaparlar mı? Yok hayır. Bu tek albümlük projedir bence bu. Vinnie Burns'ün ne yapacağına bakar ama Vinnie Burns'ün bu kadar American Oriented Rock'a kayması benim hiç hoşuma gitmedi. Yani bu adam çok çok iyi bir hard rock gitaristidir. Neden yazık ediyor kendine ben bunu çözebilmiştim. Greg Morgan da oldukça iyi power drummer. Evet. Yani power davulcu. Ama işte belki yani şirket para verdiyse. Yani neden ten değişik şey adını söyle gitaristler deniyor ben bunu çözemiyorum. Vinnie Burns'le tekrar çalış kardeşim. Acaba Vinnie Burns mi çalışmak istemiyor? Anlaşamıyorlar. Işte. Büyük bir ihtimalle anlaşamıyor dediğin gibi. Dinleyelim. Three Lines'ı dinleyelim. Zaten tahmin edebileceğiniz gibi albümün ismi, grubun ismi. Evet. Çünkü burada bir proje var. Hold Me Down'da parçaların adı. Dinleyelim. Watching the girls go by, the best time of year. Saved all of my pain, and now I feel summer's on the way. We're heading down to Boca Beach. Life is good, it tastes so sweet. Evet, artık veda etme zamanı geldi. Bir aynen. Şarkıyla veda edeceğiz. Şarkının müzisyeni de 80'li yıllara artık nasıl diyeyim, damga değil de evet, evet. Şey vurmuş, ruhunu vurmuş müzisyen aynen. Richard Marx. Richard Marx. Yani Billboard 100'de de 3 numara, 3 numara, 2 numara, 1 numara, 1 numara, 1 numara, 4 numara. Ben 90'ların başında Amerika'dayken yani. Rush Street'le yani ortalığı kasıp kavuruyordu evet. Richard Marx. Yeni albümler çıkarıyor. Bir işte balatlar çıkardı. Ondan sonra 2014 yılında bu yıl yeni bir albümü geliyor. Biz Now and Forever albümü 2013'te çıkmış. Evet. Daha çok içinde balatlar var fakat When You Love Me oldukça dikkat çeken iyi sıkı bir şarkı. Zaten o 94 yılındaki Paid Vocation albümünden. Öyle onu mi? Onu tekrar yorumlamış. Ha, okay. Evet, evet. Oldu. O yani, zaman Now and Forever'da şey yapıyor. Yeni albümü çalıyor. Evet, yeni albümünde de yeni şey var. Aynen, aynen, okay. Aynen. Çünkü mantıklı. Yani balad albümünde böyle bir şarkı ne geziyor diye düşünmediğim. Parça değil. Zaten en popüler parçalarından biri. Evet. Biz de onunla veda edelim. Evet. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Sizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler. I'm back at the corner where we said goodbye. I turn and I see you, but don't trust my eyes. You look at me and I can't breathe. Had every word perfect fall in this day.